Welkom in de tweede uur van Jazz Meeting. Het was Ad Koning Quartet met The Art of Nuance van de CD Spark. En Ad Koning is een Nederlandse jazz saxofonist, componist en bandleider. Zijn nieuwste project Bird's Eye View heeft een inhoud met frisse, fantasievolle composities. We gaan verder met de Califax Reed Quintet met onder andere Raaf Hekma erbij, Erik Vloeimans. Het lied is van Erik Vloeimans. En dan hebben we nog Jasper van Hult en Goli Goodmanson met het nummer Peace and I Are Strangers Grown. En hij is 31 januari in het Muziektheater Enschede te horen. Dan heb ik het over Erik Vloeimans. Ja, daar gaan we naar luisteren. Peace and I are strangers grown. Thank you. Swarms van Martijn van Itzen Quartet. Gitarist Martijn van Itzen had les van Wim Overgaal. In 2004 ontving hij op het North Sea Jazz Festival uit handen van Pat Metheny de Bird Award. En het wordt nu de Paul Eckert Award genoemd. Song of the Untamed World van het Ilja Reingoud Quartet. Daarvoor Benjamin Herman met The City of Break Philharmonic Orchestra met het nummer Traction Event van de CD Project S. 31 januari is Benjamin Herman met een hele andere formatie in Metropool Hengelo. En we begonnen met de Kilvax of de Kalevax Reed Quintet met Raaf Hekkema, Erik Vloeimans, Jasper van Hulten en Gully Goodmanson. Peace and I are strangers grown. We gaan verder met het Juri Honing Acoustic Quartet, bestaande uit Wolfert Brederode, Joost Leibaard, Gully Goodmanson alweer en Juri Honing uiteraard, met het nummer Desire. Dat was het nummer True van Juri Honing, onder andere contrabassist Ruben Samama, op drums Joost Leibaert en pianist Wolfert Brederode. Daarvoor Broed met Lulu van hun CD Super Jazz uit 2017. En Broed bestaat uit Felix Slaman, Maarten Hogenhuis, Volkert Oosterbeek en Thomas Rolf. Ze hebben een mix van R&B tot metal. En we begonnen met Juri Honing Acoustic Quartet met het nummer Desire. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen. En dat gaan we doen met Joe Dinkelbach en Paulo Pereira. Het nummer Over the Rainbow. Joe Dinkelbach heeft gestudeerd bij Rob Matna en Henk Eikerboud. 28 februari is Joe Dinkelbach met de andere formatie te horen en te zien bij Jazzpodium De Tor. En dan speelt hij op de Hammond B3. Tot volgende week, woensdag van 7 tot 9. Tot jazz!